538 Nieuws. 3 uur. De man in een elektrische rolstoel in Utrecht had waarschijnlijk ruzie met degene die hem in brand stak. Dat vermoedt de politie en denkt dat de man geen willekeurig slachtoffer was. Er is tot nu toe 1 verdachte opgepakt, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is positief over de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Hij zegt dat de Iraniërs graag een deal willen sluiten, maar dat er ook veel onderling wantrouwen is. Afgelopen weekend liepen de onderhandelingen nog vast, waarop president Trump besloot ook de Straat van Hormuz te gaan blokkeren. De helft van de antwoorden die AI-chatbots geven op medische vragen zijn onjuist, blijkt uit nieuw onderzoek. De antwoorden die AI geeft komen vaak geloofwaardig over, maar bevatten bijvoorbeeld geen bronvermelding. De onderzoekers zijn bang dat hierdoor ook makkelijker desinformatie kan worden verspreid. En bondscoach Arjan Veuring van de Oranje Leeuwinnen hoopt dat er in de toekomst vroeger op de avond kan worden gespeeld. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk begon gisteravond om 20:15... en daardoor was het stadion in Breda maar voor 15:15 gevuld. Volgens Veuring is het te laat voor gezinnen met kinderen. Het is een droge nacht en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wisselend bewolkt, de meeste zon is in het oosten te vinden. Vanaf het eind van de middag is er kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. Yeah. Ooh la la, by the pool we're singing my line. No. Tonight night to the view, yeah, keeping those blinds closed. Yeah. She said I wanna find somebody by night. Ooh, nah, nah, could it be a baby, I like you.

Bowser, Magnetic. Jouw hits, jouw 538.

538. Wonder